sana dokunmadan ayrıldım senden. Nasıl katlanır buna yürek, yine varmış bir giden. Sana doyamadan çıktı bu can bedenden. Nasıl anlatırım cana, yine varmış aşkla ölen. Sevgi arsızı ettin beni, yollarında kollarında soldum. Seni sevmek mi günah bana, hazırım kötü cevaplara. Beni sevmek mi yasak sana, severim seni inadına. Saydım ama saydım geceler boyunca o güzel adını yattığın yastıklara. Sevdim ama sevdim her şey boşuna. Kaç kez kırıldım, sevemedim doyasıya. Sana dokunmadan ayrıldım senden. Nasıl katlanır buna yürek, yine varmış bir giden. Sana doyamadan çıktı bu can bedenden. Nasıl anlatırım cana, yine varmış aşkla ölen. Sevgi arsızı ettin beni, yollarında kollarında soldum. Seni sevmek mi günah bana, hazırım kötü cevaplara. Beni sevmek mi yasak sana, severim seni inadına. Saydım ama saydım geceler boyunca o güzel.